You're listening to Zach Bro FM. Zach Productions. It's another music. Zero Records. Yeah. Hambog. Ika-apat ng Zach Bro Crew. QC. Ang nakaraan ay tapos na. At ako? Naka-move on na ako. Hanapin ang kanya-kanyang kaligayahan. Kaya ikaw, wala ka na sa akin ngayon. Ikaw ay nagbago, wow. At ako'y ginago, wow. Kaya ngayon ikay iiwan. Paalam na. At huwag mong sabihin, ako'y inalipin. Dahil kaya kitang palitan, ikaw lang pala. Kaya tabi dyan. Ikaw ay nagbago, at ako'y ginago, kaya ngayon ikay iiwan. Huwag mong sabihin, ako'y inalipin. Dahil kaya kitang palitan, kaya tabi dyan. Yeah, isa ako sa taong nasaktan na tila ba inalipusta. Nang minahal ko puso ko ay para bang tinusta. Dahil niloko niya ako, ang relasyon tapos na. Umiiyak na bang sa paghinga, kinakapos na. Kahit wala na nga kami, siya ay kinakamusta. Kamusta ka? Bibigyan pala kita ng pusta. Pagkatapos ng datang, ito sa akin laos ka. Dahil nabang ako ay marubot mag-isa. Ikaw naman ay maligaya sa tabi ng iba. Mga naloko mo, isa ako sa nakalista. Kaya mabuti sa aking buhay ay naalis ka. Dahil naloko ng maraming beses nilang isa. Sa wakas ang puso't isip ko ay nagkaisa. Nadamat na isip, dapat nang limutin kita. Dahil tao din ako na dapat lang sumaya. Diba? Ikaw ay nagbago, at ako'y ginago. Kaya ngayon ikay iiwan. At huwag mong sabihin, ako'y inalipin. Dahil kaya kitang palitan, kaya tabi dyan. Huwag mong isipin na ito'y uulitin. Hindi na mangyayari sa'kin yan. Salamat sa'yo ay namulat mata ko. Pag-ibig problema lang ang dala niya. Problema, may solusyon lahat yan para sa'kin. Kung walang solusyon, eh di wag mong problemahin. Pag-ibig, sus, andyan lang yan. Pwedeng mahal, sus, marami pa dyan. Na masihigit sa'yo at magmahal totoo. Siguro ay sira ka na kaya ka nagluloko. Kaya wag mong iisipin na napanap ang iyong feeling. Excuse me, artista ka? Di ka naman ikaw ang tao sa mundo. At sa mundo ko, hindi lang ikaw ang rason ko. At hindi ko makayaan ang dahil sa iyo. Masira ang lahat-lahat sa buhay ko na ito. Dahil kung ako'y nalimot ko, is kaya ko rin. Di na magmamahal ng tao kung kagaya mo. Dahil di ako natulang, di ka namang makontento. Nakakaawa ka, sakit mo, di ka makompleto. Gamot sa sakit na yan, di ba na invento? Ikaw ay nagbago, at ako'y ginago. Kaya ngayon ikay iiwan. At huwag mong sabihin, ako'y inalipin. Dahil kaya kitang palitan. Kaya tabi dyan. Kalimutan mo na siya, yaan na tama na diskarte. Di naman tayo artista, kaya huwag ka nang umarte. Huwag naman inarte, dahil hindi ka naman imo. Pag gusto niyang bumalik, sabihin mo anong paki mo. Minsan iniisip ko kung sino ba kanyang kasama. Huwag kang mag-aalala, kasama niya lagi si Karmatic. Eh hindi tanga, pagkatanga ay di na uso. Masyado ka nang mabait, kaya ka inabuso. Huwag kang manghihinayang, siya dapat manghinayang. Ilang tunay mo na pagmamahal kanya sinayang. Huwag hakayaang makulong ka sa nakaraan. Dahil na pagdaanan mo na yan, tapos ka na dyan. Marami pa namang iba at patas pa, hindi madaya. Mas gusto mo pang nakakulong ka at hindi malaya. Bawat araw may sorpresa, magandang pagbabago. Di naman ako perfecto para sa inyo'y magpayo. Sa lahat ng bigo, tara, move on tayo. Ikaw ay nagbago, at ako'y ginago. Kaya ngayon ikay iiwan. At huwag mong sabihin, ako'y inalipin. Dahil kaya kitang palitan, kaya tabi dyan. Goodbye.